第54课，诗歌，167页。 Ma ashiv ladonai, kol tagmulohi alai. Kos yeshuot esa, uveshem adonai ekra. Lecha ezbach zevach toda, uveshem adonai ekra. Nedarai ladonai ashalem.